Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Und dir? Auch gut. Auch gut. Cum poți să cum mă pot exprima să spun la tine? La tine în ce sens? La tine? La tine este cald? By dear. By dear. My dear ist warm. Aber musst du das fragen? Oder? Ist bei dir warm? Ja, bei mir ist auch warm. Und mir? Und dir was? Und auch mir. Și la mine. Bei mir. Und bei mir. Bei mir auch. Und bei mir auch. Bei mir auch, ja? Okay, da. Și la tine. Gut. Wer schreit dort, Patrick? Wer schreit dort? Ah, ja, Patrick. Patrick schreit. Gut. Und bist du wieder gesund? Nein. Noch Schmerzen? Noch. Dann musst du einen Hausarzt suchen. Ich glaube. Dacă mi-e frică că nu face nicio trimitere, niciunde. Cum spui, mi-e frică că nu o să facă nimic. Ich habe Angst, dass nichts machen. Dass Dass nichts macht. Dass nichts macht. Nichts macht. El nu o să facă nimic, deși eu am dureri. Nichts macht. Noch einmal nichts macht. Obwohl ich habe Schmerzen. Obwohl ich Schmerzen habe. Noch einmal Er macht nichts. Nichts. Obwohl ich Schmerzen habe. Obwohl ich starke oder Schmerzen habe. Dureri puternice, starke Schmerzen. Ja. Aber trotzdem musst du das versuchen. Was habe ich gesagt? Trotzdem musst du das versuchen. Trebuie să versuchen, am uitat, deși am învățat. Versuchen. A încerca. Versuchen. Da. Ja. Gut. Da, știu, so. Das freut mich, dass ich Rex habe. Cum spui tot timpul? Poți în engleză? Nu. Nu îmi dau seama tot timpul. Imăr. Imăr, mereu, da. Good. Cum spui eu vreau să slăbesc? Genau, ich will abnehmen. Dar abnehmen ăsta spuneam că, deci înseamnă a slăbi, dar înseamnă și a scădea, da? Da. Abnehmen înseamnă descrescător, care scade. Înțelegi? Da. Zum Beispiel, abnehmen de Schmerzen. Dureri care nu mai sunt așa puternice, care au scăzut. Abnehmen de Schmerzen. Da, abnehmen. Are D la sfârșit, la... Abnehmen, da. Pentru că este, cum spui în românește, descrescând Am înțeles, da. forma aia, da? Descrescând de jmerți, dureri, da? Da. Bun. Dar abnemen poate fi folosit și el ca atare. A lua ceva, a îndepărta ceva. De exemplu, cum spui, soțul meu are o pălărie. Mein Mann hat einen Hut. Hut, foarte bine. Și pluralul de la hut îl știi? Hüten. Hüte. Da? Bun. Și cum spui, eu îmi dau pălăria jos? Ich gebe meinen Hut. Nu știu, jos. Nu, tocmai că nu se spune în românește, spune în jos. În nemțește se folosește verbul abnehmen. Cu ei și numai acolo. Abnehmen? Abnehmen, exact. Dar abnehmen înseamnă a lua. A lua și a îndepărta. Deci numai nehmen înseamnă a lua. Am înțeles. Dar abnehmen o iei și o dai la o parte, adică o iei din cap. Da. Deci cum spui? Eu îmi dau pălăria jos? Ich nehme meinen Hut ab. Sehr gut. Bun. Patrick și-a dat căciula jos. Patrick nimt nimic, nu, nu, ok. Căciula, nu, nu că înseamnă țânțar. Țânțar. Căciulă sau șapcă se spune miuță. Miuțe. Miuțe. Patrick nimt din miuțe am. Dar el, am zis, și-a dat căciula jos. Patrick nimt zih. Nu, nu, fără zih. Patrick nimt. Nu. A dat. Cum spui, eu dau? Ich nehme. Eu am dat? Du. Ich habe genommen. Încă o dată, eu dau? Ich nehme. Eu dau? Eu, ich nehme înseamnă eu iau. Ich gebe. Ich gebe. Eu am dat? Gegeben, foarte bine. În cazul ăsta să folosești Neyman. Da. Cum spui, eu iau? Ich nehme. Eu am luat? Ich habe genommen. Foarte bine. Patrick și-a dat căciula jos, în sensul că și-a luat căciula din cap. Patrick hat die Mütze. Abgenomen. Abgenomen, exact. Patrick hat die Mütze abgenomen. Adică și-a dat-o jos din cap. Da. Good. Para este coaptă. Die Birne ist reif. Reif, foarte bine. Și dacă spun că o dau jos din pom, o iau din pom? Da. Cum spui? Eu iau para din pom. Ich nehme die Birne ab. Ab. Asta înseamnă că o desprinzi de acolo, o iei și nu mai rămâne acolo. Da. Da? Dar rămân altele. Rămân altele. Dar dacă o luai de pe masă, era ich nehme die Birne. Nu era ab. Am înțeles. Că tu n-ai desprins-o, numai din pomul o desprins. Ab ăla implică chestia asta, că era prinsă și nu mai e. Cum e căciula, era în cap. Dacă iei căciula de pe masă, nu este abnehmen. Da, da. Înțelegi cam ce face ab? Da. Bun. Tot abnehmen se mai folosește, de exemplu, și dacă cineva ia ceva de la tine, înțelegi, care era al tău. De exemplu, soțul îmi ia bagajul greu. Ăsta, geamantanul greu. My man nimmt die schwere Koffer. E der Koffer. Der schwere Koffer. Noch einmal. Mein Mann Ja, nimmt nimmt. den Den. schweren Koffer ab. Ab, exact. Îl ia de la mine. Am înțeles. Da? Dacă îl lua el, geamantanul lui, era er nimmt. Deci wäre ein Kopfer. Dar în sensul că era al meu și nu mai rămâne la mine, îl ia el. Da. Good. Cum spui... el suferă de o boală. Suferă de o boală. Suferă. Nu știu, suferă. Cum spui, îmi pare rău? Es tut mir leid. Leid, es tut mir leid. Leid, știu cum se traduce expresia asta, es tut mir leid, afară de îmi pare rău, cuvânt cu cuvânt? Nu. Nu. Es tut, știi cum se scrie în primul rând? Da. S U Da? T M I R L E I D. Aber, leid, Großgeschrieben. Adică cu literă mare. N-am știut Lied, asta. lied. Ok. Pentru că este substantiv. Aha. Es tut mir leid. Și cum traduci es tut? Face. Es tut mir. Face mie. Iar leid înseamnă suferință. Asta îmi face o suferință. Asta, înțelegem, provoacă, îmi pare rău. Așa, de aici vine stud mir leid. Deci, leid ăla înseamnă suferință. Și vine de la verbul leiden, care înseamnă a suferi. Leiden. Ok? Da. Iar cele trei forme ale lui leiden sunt leiden, lit, gelitten. Leiden, lit, gelitten. A suferi. Da? Da. Și Leiden ăsta are prepoziția an. Am înțeles. Deci dacă el suferă de o boală, cum spui? Noi mai er? Er light. Leidet. Light. Leidet. Er leidet an die Krankheit. Eine. Nicht die. De o boală. An eine Krankheit. Da? Da. E clar până aici, nu? Da. Bun. Și cum spui, el suferă de asta. Leidet daran. Er leidet daran. Foarte bine. El a suferit de asta. Hat daran gelitten. Foarte bine. Sau cu forma a doua? Lit daran. Exact, erlit daran. Bun. Și cum spui, el a suferit că i-a scăzut popularitatea. Erlitt das ihm Popularitate e popularitate. și a scădea A scădea. Eu scad în greutate. das ihm popularitate abgenommen. Asta scrie pe o foaie. Că e o propoziție mai lungă. Nu, că o spun încă o dată. Că am greșit-o. Cum era începutul? El a suferit. El a suferit. Că i-a scăzut popularitatea. Erlit, das ihm Popularität abnehmen gelitten hat. Încă o dată. Erlit, das ihm Popularität abnehmen lit. Nu. Avem două propoziții. El a suferit, cum spui? Erlit. Și în a doua propoziție, popularitatea a scăzut. Popularitate? Abnam. Abnam. Da. Încă o dată? Popularitatea a scăzut? Popularitate? Popularitatea lui a scăzut. Zaine, popularitate? Zaine, popularitate? Zaine, popularitate? Popularitatea lui scade. Seine Popularität abnehmen. Nu, fă o propoziție separată. Fără legătură cu altceva. Popularitatea lui scade, punct. Popularitatea lui Seine Popularität abnehmen. Scade. Cum spui, eu slăbesc? Nene am. Exact. Popularitatea lui scade? Seine Popularität nimmt ab. Exact. Nimmt ab. Da? Da. Popularitatea lui a scăzut? Seine Popularität hat abgenommen. Mhm. Sau cu cealaltă formă? Seine Popularität abnahm. Nein. Să-i nepopularitet? N-am ab. N-am ab. Că ab se duce la final. Da. Tu ai spus ab n-am. Da, da, da. N-am ab. Ok? Da. Și acum, el a suferit că popularitatea lui a scăzut. Erlit, das, seine Popularität, ab n-am. Apnam. Numai că de ce a suferit? În nemțește trebuie să avem exprimată în prima propoziție Erlit daran. Daran. Înțelegi? Das seine Popularität abnam. Erlit daran. Am înțeles. Înțelegi? În cazul ăsta... Poftim? Pe an, oricum nu l-am pus niciunul, păi, și el este împreună. Exact. Deci Leiden e urmat de an, întotdeauna. Da. Erlit an. Și nu poți să-l lași de capul lui dacă nu urmează altceva. Și atunci îl punem pe das. Și vine Erlit dar an. Da. Și cum spui? Eu aștept ca să vină soțul meu. Ich warte auf, um meinen Mann anzukommen. Noch einmal, ich? Ich warte auf meinen Mann, um... Nu, nu-l aștept pe soțul meu. Eu aștept ca soțul meu să vină acasă. Numai că ich warte auf. Auf nu poate să fie de capul lui. Trebuie să aibă ceva urmat. Să-l urmeze ceva. Ich warte auf meinen Mann. Ich warte auf deinen Antwort. Și atunci avem ich warte darauf. Ich warte darauf, um meinen Mann zu ankommen. Anzukommen. Anzukommen, da. Înțelegi? Darauf este problema. Da. Exact așa e și aici cu el a suferit. În românește atât, el a suferit. Dar în nemțește fiind Leiden an, trebuie să fie erlit daran. De asta apare daran acolo. Și acum mai departe. Das seine Popularität abnahm. Sau cum am zis, da? Da. Good. Fragen bis hier? Nein. Good. Deci, în principal, ai înțeles sensurile lui Abnehmen. Odată sensul cel mai folosit a scădea sau a pierde în greutate. Da. Sau a luat ceva de la cineva. Da? I-a luat valiza, i-a luat căciula din cap, pălăria. Astea sunt abnehmen. Sau că iei o fructă din pom. Îl rupi de acolo. Da. Good. Cum spui, eu am muncit astăzi puțin. Ich arbeite heute wenig. Noch einmal? Ich arbeite heute wenig. Dar eu am muncit. Ich habe heute wenig Arbeit gearbeitet. Noch einmal? Ich habe heute wenig gearbeitet. Foarte bine. A? Ich habe heute wenig gearbeitet. Am muncit puțin. Bun. Apropo de, da, spune. De un cuvânt, o să spun un cuvânt ce trebuia de la trecută să te întreb, dar l-am uitat. Am auzit foarte des în ultima săptămână get fira. Cum? Get fira. Get fira. Și arăta cu mâna. Get fira. Ich verstehe das nicht, ich weiß nicht. Știu că n-ai știut în viața ta. L-a întrebat Gabi pe un coleg de la serviciu austriac. E vreo expresie de acolo? Și a zis, spune cum se scrie fira, că nu găsește în dicționar nici cum și nu știe ce înseamnă. Și a zis că nu o să găsească niciodată, pentru că de fapt înseamnă forme. Ce înseamnă? Forme. Get forme. Deci îți închipui cum spun la forme fira. Cum o să înțeleg pe oamenii ăștia? Da. Mai au din astea particularități din astea locale. La spital a zis get, nu știu dacă get, a zis fira. Și ea a avut cuvântul ăsta și nu știu ce înseamnă. Dar de acum nu mai uiți. Acum în formă. Păi de asta m-am să aminte să ți-l spun și ție. Da, o să-l țin minte. Când am de-a face cu austrieci. Da, Doamne ferește, nu o să înțelegi nimic. Așa am mămălig în gură, cu vorbesc cu gura plină. Și înjumătățesc cuvântul, pe lângă că înjumătățesc, le și amestec acolo literele groaznic. Good. Da, scuză-mă că te-am întrerupt. Nicio problemă. Deci, cum rămăsesem la Arbeiten? Arbeiten, da. Deci, Arbeiten înseamnă a munci. Da? Da. În mare, așa. Și cum spui, noi muncim împreună. Wir arbeiten zusammen. Și cum spui, noi colaborăm. Nu știu. A colabora înseamnă a munci cu cineva împreună. Mitarbeiten, exact. Deci, wir arbeiten mit înseamnă noi colaborăm. Este alt sens decât wir arbeiten zusammen. Tsuzaman înseamnă că lucrăm împreună în același loc, dar nu, poate nu colaborăm direct, știi? Dar pe când Mitarbeiten înseamnă că împreună poți să nu lucrăm în același loc, dar colaborăm. Și atunci este Wir arbeiten mit? Exact. Wir mitarbeiten. Nein, wir arbeiten mit. Mitarbeiten. Este particulă detașabilă. Da, mit. Uh-huh. Mitarbeiten. Da? Da. Deci, o să auzi des Mitarbeiter. Mitarbeiter. Am auzit, da. Mitarbeiter înseamnă ceva între coleg și colaborator. Da. Înțelegi? Cei care lucrează cu tine. Ești acolo? Sunt aici, am aflut jobecul și am dat telefonul pe silent. Ok, dar Mitarbeiter poți să spui la colegii care au afacere pe una, că un coleg de serviciu nu poți să-i spui Mitarbeiter, sau poți? Poți să-i spui. Dar e un pic, e un pic oficial. Da, da, da. Adică tu nu vorbești despre colegii tăi cu mai ne Mitarbeiter. În schimb, dacă tu ești șefa, spui despre subordonați că ei sunt Mitarbeiterii tăi, că sunt colegii tăi, înțelegi? Da, da. Sau o firmă vorbește despre Mitarbeiter, despre angajații ei. Dacă spui angajați, angajații te sună un pic cam prea, le vorbești cam prea de sus, știi? Da, da, da, dar Mitarbeiter sună colaboratorii noștri, cei care... Oder Sklaven. Bun. Numai că, de la Arbeiten, deci Arbeiten în principal ai, ăsta e cam sensul, are și el, poate căpăta particula ab. Ab Arbeiten. Ab Arbeiten înseamnă a termina ceva de muncit. În sensul că mai era ceva de făcut și tu ai terminat chestia respectivă. Ai încheiat, adică ai terminat acțiunea. Da, de exemplu, dacă de exemplu, eu, cum spun, eu am o listă. Ich habe eine Liste. Verzeichnis. Listă. Die Liste. Ich habe eine Liste. Ich habe eine Liste. Da? Da. Dar dacă spun ich habe die Liste abgearbeitet, înseamnă că am trecut prin lista aia, da. Și ai terminat cu ea, știi? Ai lucrat ce era de făcut și ai completat-o sau nu contează. Da, da. Asta înseamnă, ich habe die Liste abgearbeitet. Adică am terminat cu asta. Mm-hmm. Ăsta e sensul lui abarbeiten. Da, am înțeles. Nu am auzit niciodată. Probabil că nu îl auzi, că este foarte folosit. Dar nu-l percep din cauza de ab. Tu auzi numai arbeiten. Da, da. Da? De exemplu, cum spui, soțul meu a venit acasă târziu. Mai man? A venit? Mhm. Spät. Nu mai târziu, ci... Mein Mann ist spät zu Hause angekommen. Cum spui, eu sunt acasă? Ich bin zu Hause. Și eu sosesc acasă? Ich komme zu Hause an. Nach Hause. Ich komme nach Hause an. Când ești, spui zu. Ich bin zu Hause. Dacă te duci sau când vii, este nach. Da. Da? Da, da. Și cum spui, încă o dată, soțul meu a venit târziu acasă? Mein Mann ist spät zu Hause Nach? nach Hause angekommen. Mein Mann ist nach Hause spät angekommen. Noch einmal die ganze Phrase. Mein Mann ist spät nach Hause Sehr angekommen. gut. Ja? Da. Gut. E, aici mai e un alt sens al lui abarbeiten. Dacă spun Mein Mann ist zu Hause gekommen und ist abgearbeitet. Abgearbeitet. Și-a terminat lucrul? Nu, el e terminat. Adică e obosit mort. A fost muncit astăzi. Er ist abgearbeitet. Am înțeles. Că e exact același sens ca la listă. Am terminat lista. Ich habe die Liste abgearbeitet. Da. Er ist abgearbeitet. El este muncit, el este extenuat. Da. Jetzt bin ich gearbeitet. Bist du abgearbeitet? Ja? Asta înseamnă că ai muncit mult în ziua aia. Da. Good. Cum spui? Eu respir adânc. Tifi adâncime. Tif, tif. Ich atme tief. Ich atme tief. Dar eu inspir adânc. Ich einatme tief. Noch einmal? Ich tief. Ich was? Scuze mal, ich atme tief ein. Ein, genau. Ich atme tief ein. Și cum zice eu expir? Ich atme aus. Aus. Foarte bine. Da? Da. Bun. Și cum spui el a respirat în timpul vizitei. A respirat. A respirat? Nu, tu ai spus el respiră. Da. Während besucht În timpul vizitei. în timpul Care cere întotdeauna. genitivul Foarte bine. Și der Besuch? der Besuch während des Besuch des Besuchs Besuchs. ein ich atme Während des Besuchs ein. Asta e la prezent. Și el a respirat. Da. Hat während des Besuchs geatmet. Și el a inspirat în timpul vizitei. Hat Während des Besuchs Exact. ein geatmet. Foarte bine. Eingeatmet. A inspirat. Da? Da. Bun. Probleme până aici? Nu. Deci, a expira se spune ausatmen. Da. Cu asta ești clar. Da. Dar tot a expira, Da. se spune și ab-atman. Pentru că tu scoți ceva, îndepărtezi ceva când expiri. Da. Înțelegi? Ab-atman. Nu-i nevoie să-l folosești tu, ci să știi că la asta se referă. Ab-atman. Este atman plus ab. Că îndepărtezi ceva. Da. E... Aus-atman practic se referă că scoți ceva prin respirație. Da. Iar ab-atman când îndepărtezi ceva. Sensul e absolut același. Ab-atman. Da? Același sens cu ab. Dar care mi-a folosit dintre ele? Aus-atman. Acum depinde de context. Aus-atman. Absolut, ok. De exemplu, ab-atman, dacă spun așa mai mult pentru curiozitatea ta, se folosește când expiri ceva și te referi la ce expiri. Dacă eu spun că am expirat dioxid de carbon, nu pot să spun aus-atman. Deci, dacă zic așa, eu am expirat din plămâni, cuvântul cheie este din. Da. Și atunci este aus-atman. Dar Da. dacă spun am expirat dioxid de carbon, cuvântul cheie este ce am expirat și atunci este ab-atman. Am înțeles. Nu Da. contează de unde l-am scos. Întâmplător din plămâni. Dar accentul e pe ab, că îndepărtesc ceva. Da, așa este. De exemplu, ab-atman se folosește și dacă cineva are un miros în gură. Știi? Da. Că expiră ceva. Da, așa. La care te poți referi. Dacă spune Erhat schlecht abgeatmet, înseamnă că a expirat și mirosea urât. Da. Abgeatmet. De la abatman, când depărtează ceva. E clar sensul? Oricum, ți-am zis, o să te prinzi cu el dacă... cu ab ăsta. Important este să-l auzi că există. Știi, cu la ap văd o logică la aproape toate cuvintele. Dar cele care nu văd logică sunt cu fer sau for? Fer. Fer. Da, nu le găsesc nicio logică. Lasă că Pentru că nu. să se așeze un pic și o să revin la ele și o să înțelegi mai bine. Da, ok. Cum spui, eu am gătit o prăjitură. O tartă. Ich habe o tartă. O tartă. Die Tarte. Di tartă. Poți spune și cuhă. Ich habe einen Kuchen gekocht. Nu, ich habe einen Kuchen gebacken. Da, ăsta voiam să-l folosim. Gebacken. Noch einmal? Ich habe einen Torte gebacken. Tartă, nicht turtă. Nu, ich habe einen, da. Ich habe einen Kuchen gebacken. Nein, asta înseamnă că ai gătit o bucătărie. Einen Kuchen. Kuchen, exact. Küche e bucătărie și e Da. feminin, iar prăjitura este der Kuchen și este masculin, da? Der Kuchen. So, noch einmal, ich habe... Ich habe einen Torte Tartă. gebacken. Bun. Nu, e corect. Și cum spui, prăjitura pe care am copt-o, pe care am, în sensul ăsta pe care am gătit-o, a fost foarte bună. Der Kuchen, den ich gekocht habe, war gut. Noch einmal. Der Kuchen, den ich gekocht habe, Nu, cu war gebacken. gebacken habe, war gut. Var good. Bun. Și cum spui, Eu aș vrea să fac o prăjitură, să coc o prăjitură. Ich will einen Kuchen gebacken. Noch einmal? Ich will einen Kuchen backen. Bacon. Asta înseamnă cum traduci? Eu vreau o prăjitură Să coc o prăjitură. să coc. Aș mi-a spus eu aș dori. Eu aș dori, nu eu vreau. Ich möchte. Ich möchte was. Mi-ar plăcea? Nu-i bine nici așa. Cum spui? Ich. Eu Ich aș... würde. Noch ich... Ich würde Viu, viu, ein viurde. ich würde einen Kuchen backen. Ich würde einen Kuchen backen. Aș coace o prăjitură. Da? Bene, congiuntivo, da. Good. Dar cum zici, prăjitura pe care a vrut-o Patrick este scumpă. Der Kuchen, den Patrick will, war teuer. Noch einmal? Der Kuchen, den Patrick will, Nu pe care o vrea, pe care a vrut-o. der Kuchen, den Patrick, Volte. wollte. Der Kuchen, den Patrick wollte, war teuer. Vartoier, exact. Bun. Ei bine, ăsta, ca și Arbeiten, poate să primească prefixul ab. Și o să auzi abbacken. Abbacken. Abbacken înseamnă a termina de copt. Da. Înțelegi ultima parte. Exact cum Arbeiten înseamnă a termina, a face ceva gata. Am Numai, înțeles. deci, diferența este Arbeiten este, sau ca și Backen, e cumva nedefinit așa în timp. Pe când Abbacken înseamnă că gata, din momentul ăla nu mai coci, până atunci ai copt. Dacă spun Ich habe einen Kuchen abgebacken, înseamnă că gata, am copt o prăjitură. Am terminat-o de copt. Da. Prin sensul? Da. Din momentul ăla nu mai e, nu mai am de copt. Backen e mult mai nespecific. Sigur că poți să-l folosești și se înțelege. Dar în caz că auzi Abbacken, da? Abarbeiten, Abbacken. Asta face ăsta cu... Se termină chestia. Exact, da. Bun. Cum zici... Eu am un câine incredibil de frumos. Ich habe einen Hund. Sehr schön. Incredibil. Nu știu încă nimic. Cum spui eu cred? Ich denke. An abdenken? Nu, nu, nu, cum spui? Ich denke an. Te-ai blocat acum pe ab. Da. Ich denke an, eu gândesc. Da, dar eu cred. Eu cred. Ich denke. Nu? Adică... Ich glaube, spui. Glaubă, glaubă. Și el crede? Herr Er glaubt. Deci, incredibil este unglaublich. Unglaublich. Da. Da? Er hat einen Hund unglaublich schön. Schön, schön. Da? Da. Bun. Apropo de Glauben, o să auzi expresia beglaubigt. Beglaubigt. Ai auzit-o. Da. Și nu te-ai întrebat ce înseamnă? Sau te-ai întrebat, dar n-ai avut cum Pe să afli? mult, da, nu, acum mi-a venit de mult, am Beglaubigt. înțeles. Beglaubigt, ăsta vine de la Glauben, da? Da. Cu un B în față. Da. Glauben, cum am spus, înseamnă încredere, a crede. Da. Iar beglaubigt înseamnă de încredere. De încredere. Înțelegi? Da. Iar sensul lui, de fapt, contextul în care l-ai auzit tu aproape sigur, este legalizat. Copie legalizată. Exact, da. Beglaubigen, beglaubigte, Exact, copii. Adică diplome sau ce ai adus tu din țară, certificate, alea trebuie să fie legalizate. Traducerile. da. Beglaubigt. Adică de încredere, de la Glauben. Beglaubigt. O legalizare, vai. Trebuie să le iau din urmă, că uite că am uitat. Am Good. zis-o că eu uit foarte mult, m-ai încurajat, ai zis că și tu la început ai uitat, dar mi-ai zis că eu am o problemă. Nu. Toți uităm și eu uit des, să știi. Și că e foarte bine după vârstă să înveți o limbă străină, că ți-a antrenezi creierul ca să nu faci Parkinson la bătrânețe sau Alzheimer. Da, așa e. Trebuie să menții activitate Exact. cardiac, cerebrală. Nu să te uiți pe Facebook, să înveți o limbă Da, străină. ceva E care să te foarte bine. solicite. Noi probabil că o să învățăm în continuare germană, dar... Good. Și cum spui, eu i-am zis ei ceva. Ich habe sie etwas gesagt. Noch einmal? Ich habe sie etwas gesagt. În ce caz este ei? Dativ. Cui? Ei. Și Ich care e habe forma de ihr. dativ? Ich habe ihr gesagt. Ir. Ihr. Cum spui, eu am zis lui ceva? Ich habe ihm gesagt. Etwas gesagt, ja? Etwas gesagt. Da. Exact. Good. Și cum zici, eu am renunțat la asta. A renunța, se spune, abzagăn. Abzagăn. Adică zice nu. Și ăsta este foarte folosit. A renunța sau a anula e de fapt mai corect în românește. Că, cum să spun, nu am renunțat, adică am renunțat să mai fac, înțelegi? Asta este. De exemplu, poți să auzi des abgezact, das wurde abgezact. Abgesagt, Was ist das wurde abgezact? va fi anulat? Nu? Wurde abgezact. Nu știu, vorbe. Cum spui? Aceasta este anulată. Das ist abgesagt. Nein. Noch einmal? Das ist abgesagt. Asta suferă acțiunea de a fi anulată. Das wird abgesagt. Das wird abgesagt. Și asta a fost anulată? Das würde Wu, wu, abgesagt. wurde. Würde. U, wurde abgesagt. Würde. Würde, ja. Deci, das wurde abgesagt înseamnă asta a fost anulată. Da, Da? Diateza pasivă, îi zicem noi. Da. Wurde abgesagt. Bun. Dar cum spui, eu voi anula asta. Ich werde das abgesagt. Noch einmal, ich werde. Ich werde das abgesagt. Cum spui, eu voi mânca asta. Ich werde das. Ich werde das essen. Exact. Și eu voi anula asta. Ich werde das absagen. Exact. Ich werde das absagen. Voi anula asta. Da. Da? De la tot de la Zagen, o să-l auzi la Patrick, Zage. Weißt du was Zage ist? Spus. Zage înseamnă de fapt ăla care spune. Mm-hmm. Adică mai pe românește pârâcios. Da. Da. Că spus este gezact. Da, da, da. Dar Zage este pârâciosul. E Zagen, Zagte, Gezagt, nu? Da. Zagen, Zagte, Gezagt. Și Zage, pârâcios... Cu es mare. Ok. Da? Da. Și copiii zic, Zage, Zage, pârâciosul, pârâciosul. Da. Fine. Good. Deci, de la Zagen, de la Abzagen. Antonimul lui Abzagen este... Care este antonimul lui Ab? Nein? Adică, cum spui, eu slăbesc. Abnehmen. Mhm. Și tu... Abnehmen, tu ne... Nu. Nu, nu, tu nehmen. Ich nehme zu. Eu mă îngraș. Nu? Da, e dreptate. Ich nehme zu. Și atunci este zusagen. Zusagen. Da? Zusagen înseamnă... Cum ne traduce? Adăuga? Nu, nu adăuga. Tu nehmen este adăuga. Gândește-te ce înseamnă a anula. Tu anulezi ceva. Da. Opusul lui, adică, de exemplu, tu îi anulezi lui Patrick o excursie. Da. Și el totuși vrea. El face recurs. Da. Adică mai pormânește contestație. Da, da, da. Asta înseamnă țuzagă. A contesta. A contesta, adică a fi împotriva anulării. Da, da, nu fi de acord. Exact, abzagen e nein și zusagen e invers. Am înțeles. Zusagen înseamnă și dacă tu îți dai aprobarea pentru ceva. Dacă spui zagă zu, adică sunt pentru. Dar aprobare, nu sunt... Adică nu anulezi. Exagă ab, anulez. Exagă tu, ok. Înțelegi? Am înțeles. Asta ca să le vezi tot așa în opoziție. Neclarități sau probleme până aici? Nu. Bun. Cum spui, eu... aduc farfuria în dormitor. Ich bringe den Teller in Schlafzimmer. Noch einmal? Ich bringe den Teller in Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer, ja? Da. Un alt mod de a spune a aduce, da, este holen. Ai auzit de holen? Da. Holen. Da? Da. Au statul de la grădiniță Abgeholt. Da, Abgeholt. Deci, holen înseamnă a aduce. Dar Da. abholen, Da. ce înseamnă, știi? Abholen înseamnă a lua pe cineva de undeva. Deci tu când îl iei pe Patrick de la grădiniță, du nimmst Patrick von Kindergarten ab. Adică îl iei și nu mai rămâne acolo. Am înțeles, Asta da. înseamnă abholen. Dacă, de exemplu, dacă eu spun ich hole meine Freundin. Asta înseamnă că o aduc pe prietena mea. Dar Da. dacă spun, Dar n-ai pus am. păi nu, n-am spus că o aduc. Dar dacă spun ich hole meine Freundin ab, înseamnă că o iau de undeva, o iau de la gară, o iau din aeroport. Deci trebuie să fii într-un loc și să pleci de acolo Și, ca te, să și, poți cine, să și cineva te ia de acolo. Nu pleci tu singur. Este exact cum în engleză, pick up. Pick me up. Ia-mă de aici. E, de exemplu, dacă eu spun hol mal dein Mann. Ce înseamnă asta? Deinen Mann. Hol mal deinen Mann. auzi pe soțul tău. Noch einmal? Auzi? Auzi? Hol, hol, hol. Ahol. Hol mal deinen Mann. Iar pe soțul tău. Adul. Adul pe soțul Adul. tău, da. Înțelegi? Dacă spun era abholen, îl iei de undeva, îl iei de unde e. Înțelegi? Și cum spui? Patrick este luat de la grădiniță. Patrick ist zum Kindergarten Nicht zum, abgeholt. von. Că-i de Von. la, nu la. Da. Deci încă o dată. Patrick ist von Kindergarten abgeholt. Da, numai că el suferă acțiunea de a fi luat de acolo. Patrick wird von Kindergarten abgeholt. Exact. Wird abgeholt. Și Patrick a fost luat de la grădiniță. Patrick wurde von Kindergarten abgeholt. Exact. Wurde. A fost luat. Wurde. Da? Da. Un alt mod de a face ăsta, trecutul lui a fost luat, a fost ridicat de la grădință, a fost, n-a mai rămas acolo, știi? Abholen. Da. Este Patrick ist von Kindergarten abgeholt geworden. Gevorgan. Cunoșteai asta, forma asta? Da, astăzi am făcut exerciții. Deci puteai să spui wurde abgeholt sau ist abgeholt geworden. Da. Că eu am auzeam des nemți care începeau cu, de exemplu, cum e ăsta, Patrick ist abgeholt și eu mă gândeam deja că uite că au greșit, că trebuia wurde. Și după aia îmi punea la sfârșit geworden. Înțelegi? Ist abgeholt geworden. E luat. Sau ist abgeholt worden. E la fel. Geworden sau worden. S-au folosit cam în două. Dar se folosesc? Se folosesc, da. Des. Cred că chiar mai des decât wurde abgeholt. Ăsta wurde abgeholt e foarte gramatical corect, așa, foarte literar. Dar Da. nu m-aș fi gândit, că nici nu am pus așa mult preț. Am făcut exercițiile, dar era cum ar veni diateza pasivă, nu pasivă, nu diateza pasivă. Și acolo îmi dădea prezentul, preterit, perfect, nemanta, perfect, viitorul și viitorul anterior. Da, asta cu Dar nu știu exact viitorul cum ar veni anterior acestea. mai puțin se folosește. Dar important este să cam înțelegi mecanismul, cum se formează. Eu îl înțeleg, dar cu siguranță că nu o să țin minte. Asta este în prima fază, să faci diferența când este luat de la grădiniță, să nu spui ist, ci wird, abgeholt, Dacă spui ist, să pui worden sau sau da, wird. sau dacă spui ist, da, asta înseamnă deja la trecut. Ist abgeholt worden înseamnă că a fost luat. A fost o, da. Și Înțelegi? dacă îl iau, e viu. Nu? Dacă îl iei, Da. dacă îl iei, nu este nici verde, nici virt, pentru că nu mai este diateza pasivă. Tu îl iei. Diateza pasivă numai este când el e luat de cineva. Atunci e diateza pasivă. Dacă spun eu îl iau pe Patrick de la grădiniță, cum zici? Ich hole von Kindergarten ab. Exact. Ich hole Patrick von Kindergarten ab. Asta presupune că îl iau eu Îl acum. iau acum. Da. Și cum spui, eu îl voi lua pe Patrick la ora 4 de la grădiniță. Ich werde Foarte bine. von Kindergarten abholen. Abholen. Exact. E clar până aici? Da, e ok. Good. Cum zici? Eu am primit un aspirator. Einen Staubsauger. Noch einmal? Ich bekomme. Oh, ich kriege, ich bekomme. Dar eu am primit. Ich habe einen Staubsauger bekommen. Noch einmal? Der Staubsauger. Der, der. Stăteam în R, e tot der. Ich habe einen Staubsauger bekommen. Care sunt cele trei formele alu B? Bekommen, bekommen. Bekommen, bekommen, bekommen. El... Bekommen, bekam, bekommen. Exact, se conjugă ca common. Da. Atunci este Ich habe einen Staubsauger bekommen. Nu-i Ba bine? da, ba da, ba da. Exact. Staubsauger vine de la zaugen, da? Zaugen înseamnă a suge, A de la suge. piept. De Da. la piept. Și a suge o bomboană? Lucian. Lucian, foarte bine. Dar absaugen înseamnă a da cu aspiratorul. Absaugen, adică că tu sugi și nu mai rămâne acolo jos. Da. Înțelegi? Da. Deci dacă spui, cum spui, eu dau cu aspiratorul? Ich sauge ab. Da. Eu aspir. Ich sauge der Staubsauger ab. Nu, că asta înseamnă că aspiri aspiratorul. Poți să spui, ich sauge den Teppich ab. Înțelegi? Da, sau den Boden. Sau den Boden ab. Am înțeles. Nu poți să spui exaugă den Boden, că aia înseamnă că o sugi. Deci numai acolo pot să zaugă. Nu, numai la sân poți să zaugă. Zaugă Asta ab voiam să zic. e cu covorul sau cu podeaua sau zaugă ab, că tu aspiri ce-i pe jos. Da. Ab zaugă. Și cum spui, când am venit acasă, soțul meu dădea cu aspiratorul. Als ich zu Hause angekommen ist. Oder wenn, nu e als, nu? Ba da, als, când, că e în trecut. Ich nach Hause angekommen ist, Mein Mann sauge ab. Deci, încă o dată, eu am venit acasă, cum spui? Ich komme zu nach Hause. Ich habe nach Hause angekommen. Încă o dată? Ich bin nach Hause angekommen. E mai bine. Ich bin nach Hause angekommen. Eu am sosit acasă, da? Da. Soțul meu dă cu aspiratorul. Meinen Mann saugt der Staubsauger ab. Noch einmal? Mein Mann saugt der Nein, Staubsauger că nu-l aspiră pe el. Poți să spui mit dem cu aspiratorul sau den boden. Mein Mann saugt mit dem Staubsauger ab. Exact. Dă cu aspiratorul. Și cum spui, soțul meu a dat cu aspiratorul? Mein Mann hat mit dem Staubsauger abgesaugt. Abgesaugt. Exact. Okay. Bun, și acum hai să facem toată fraza. Când eu am venit acasă, soțul meu dădea cu aspiratorul. Als ich nach Hause angekommen bin, Foarte bine. mein Stop. nu, stop, saugt mein Mann mit dem Staubsauger ab. Noch einmal? Saugt mein Mann mit der Mit dem? mit dem Staubsauger ab. Da, numai că tu ai spus soțul dă cu aspiratorul. Încă o dată spun. Da. Als ich nach Hause angekommen bin, sagt mein Nein. Că l-ai pus deja la prezent. nu se conjugă sagt. Ba da, tu ai spus el dă cu aspiratorul. Eu am zis dădea, a dat cu aspiratorul. Atunci absaugte meinen Mann mit dem Staubsauger. Da, numai că ab e particulă detașabilă. Sagte meinen Mann mit dem Staubsauger ab. Exact. Saugte, nu saugt. Sagte gesaugt. E clar? Da. Good. M-am decis că îmi trebuie o pătură. Ich entscheide mich, einen Decke muss Die, die, die Decke. eine Decke muss an. Cum spui? Mie îmi trebuie o pătură. Îmi trebuie. Cum spui? Eu fumez? Ich rauche. Și mie îmi trebuie? Ich brauche. Ich brauche. Seamănă cu rauhă. Da. Ich brauche eine Decke müssen. De ce miusă? Pentru că îmi trebuie o pătură. Nu, între, nu. Ich brauche Ich brauche, am nevoie de o pătură. Ich brauche eine Decke. Da? Da. Bun. Deci, cum am zis, eu m-am decis că îmi trebuie o pătură. Ich entschiede mich, eine Decke bringen. Cum? Nu, nu știu, chiar nu știu asta să o fac. ADCD e entscheiden. Entscheiden. Eu m-am decis? Ich entscheide mich. Asta înseamnă eu mă decid. Habe mich entschieden, Sehr dafür gut. weggenossen. Nein. Ich habe mich entschieden, Ich habe mich entschieden, că dass am nevoie de o pătură. dass ich die Decke bringe. Nu o aduc, am nevoie. Brauche. Brauche. Das ich, Brauche. genau, das ich eine Decke brauche. Eu m-am decis că am nevoie. Ich habe mich entschieden, dass ich eine Decke brauche. Că am nevoie de o pătură. Da. E clar? Da. Good. Deci decă e pătură. Da. Da. Și decă înseamnă a acoperi. Bedecken. Că, Tischbedecken. exact, tiș bedecken. Numai că bedecken trebuie să spui ce acoperi. În cazul ăsta tiș. Am Că înțeles. l-are pe B-ul ăla care cere ce. Cine a Da. acoperit-o, da? Dar decken pur și simplu e acoperitul cu orice. Deci dacă spun Ich decke mich mit einer Decke, ce înseamnă? Eu mă acopăr cu o pătură. Exact, eu mă acopăr cu o pătură. Și tot de aici avem decal. Can you do decal? Decal, Decal. nu. Decal înseamnă capac. Capac. Capacul de la Capac oală. ce? Ah, da. E decal. Sau capacul de la toaletă, e tot decal. Der decal. Capac. Bun. Tot din același context este și dach. Weißt du was dach ist? Acoperiș. Acoperiș. Genau. Dar de la verbul decken Da. avem și abdecken. Abdecken înseamnă tot a acoperi, dar cumva la figurat. De exemplu, dacă spun noi am acoperit, cum să spun, dacă lucrezi în ture Da. și ai acoperit tot programul, cum zice în românește, suntem descoperiți, lipsește unul, știi? Da. Dacă suntem acoperiți, adică avem toate turile ocupate. Wir sind abgedeckt. Am înțeles. Înțelegi? Nu, Da. dacă spui gedeckt, lumea se uită cu ce ești acoperit, cu o pătură. Știi? Am înțeles. Păi când dacă spun abgedeckt, adică e ok, suntem... Sensul lui ab aici este exact ca la abarbeiten. Înțelegi? Sau abbacken. Adică ne-am acoperit și gata, suntem ok, până aici. Da. Ne-am acoperit toate găurile pe care le aveam. Da? De exemplu, cum spui, schimbul de noapte trebuie acoperit. Schimbul de noapte, cum se spune? Tu, Nachtschrift? Nu, șrift înseamnă scris. Scris. Schritt înseamnă pas. Schritt für Da. Schritt. Shift. Nachtschicht. Nachtschicht sau Nachtdienst. Serviciu de noapte. Da. Nachtschicht muss arbeiten. Noch einmal? Nachtschicht muss arbeiten. Trebuie acoperit. Cum spui, pizza trebuie mâncată. Pizza wird Pizza must have bacon. Nu, nu, pizza trebuie mâncată. Pizza must essen. Nu, pizza must essen înseamnă pizza trebuie să mănânce. Ia, mănâncă. Cum spui, pizza este mâncată. Pizza. Di pizza. Di pizza wird gegessen. Foarte bine, di pizza wird gegessen, da? Da. Schimbul de noapte este acoperit. Nachtschicht. Di Nachtschicht. Di Nachtschicht. Di Nacht. Nacht, că e noapte, Nacht. Di Nachtschicht. Schicht, Schicht. Nachtschicht. Știi ce înseamnă Schicht? Schicht înseamnă strat. De exemplu, o prăjitură care are mai multe straturi, mai multe blaturi. Da. Alea da. Sunt șihte. Schicht. Schicht. Strat. Da? Da. Deci, din Nachtschicht, schimbul de noapte, stratul de noapte. Cum noi mai din Nachtschicht? Wird abgedeckt. Nein, wird? Abgedeckt. Abgedeckt. Foarte bine. Este acoperit. Da? Da. Schimbul de noapte a fost acoperit. Die Nachtschicht wurde abgedeckt. Wurde abgedeckt, foarte bine. Sau ist? Ist abgedeckt worden. Worden sau geworden. Da? Da. Good. Și acum, schimbul de noapte trebuie să fie acoperit. Die Nachtschicht muss abdecken. Nein. Abgedeckt. Ja. Dacă verbul modal se poate folosi în trecutul? Păi mai lipsește ceva. Die Nachtschicht muss abgedeckt worden. Werden. Werden. Trebuie acoperit. Pizza trebuie mâncată. Die Pizza muss gegessen werden. Genau, gegessen werden. Îți aduci aminte? Nu. Deci, o să o luăm ușor. Hai să luăm ăsta cu pizza, că ți-e mai la îndemână. Da. Pizza este mâncată. Die Pizza wird gegessen. Da. Da? Deci, a fi mâncată este werde și gegessen. Este mâncată, da? În cazul ăsta, gegessen e standard, n-avem ce să-i facem, și atunci trebuie să-l conjugăm pe werde. Și cum este atunci? Die Pizza wird gegessen. Da. Nu e așa? Pizza este mâncată? Da. Berea este băută, cum spui? Das Bier wird getrunken. Das Bier wird getrunken, sehr gut. Și cum spun, eu sunt, ce să fiu eu, eu sunt extenuat. Nu, eu sufer acțiunea de a fi extenuat. Acum, în timpul ăsta ce vorbim, sunt extenuat. Nein? Ich? Werde. Werde? Ab. Gearbeitet. Mein Mann ist abgearbeitet, nu? Da. Ich werde abgearbeitet. Eu am zis mein Mann ist pentru că a fost astăzi extenuat și acum e obosit, știi? Da. Dar eu sunt acum, în timp ce vorbesc cu tine, se întâmplă acțiunea de a fi extenuat. Și atunci este ich werde abgearbeitet, ia? Da. E clar până aici? Da. Deci pizza wird ich werde, du wirst abgearbeitet, tu ești extenuată, da? E clar cum se formează diateza asta. Știi ce? Cum formează diateza pasivă? Tot timpul îmi iau exemplu cu Kulschrank. Da. Asta e cel mai simplu, wird de Paris. Și nu-mi dau seama, am văzut că doar pentru obiecte folosim diateza pasivă. Că nu. Că poate suferi o acțiune, nu mai gândește și un om. Da, și un om poate să. Eu sunt bătut. Nu înțeleg. Înțelegi? Poți să suferi o acțiune. Eu nu sunt înțeles. Trimis să fac nu știu ce. Eu sunt luat de la grădiniță. Am înțeles. Nu contează. Toate pot fi. Ceea ce trebuie să faci diferența este dacă acțiunea asta se întâmplă acum, eu sunt luat de la grădiniță, sau eu am, sunt luat, dar nu în momentul ăsta, ci în general, știi? În general. Și de-aia nemții vorbesc despre diateza pasivă a stării și diateza pasivă a acțiunii. Se întâmplă acum acțiunea sau s-a întâmplat? Dacă se întâmplă acum, e wird. Ia, der Kühlschrank wird repariert. Și dacă s-a întâmplat în general, ist. Den Kühlschrank ist repariert. Nu. Exact, dacă s-a întâmplat în general, este ist repariert. Este reparat, adică... Dar avem și der Kühlschrank wurde repariert. Va fi reparat. Nu, a fost reparat. Wurde. Aici e un pic complicat, pentru că noi nu avem în românește decât o singură formă și nu înțelegi, bun, și când e ist și când e wurde repariert. Te întreb tu. Da, e iurea. Oricum, greșeala asta nu e foarte mare. Adică nu e decisivă, știi? Da. Cel mai bine este să folosești wurde. Wurde reparat a fost reparat sau wird reparat este acum reparat. Da. Sau ist reparat geworden. Dar tot timpul trebuie să pun ist repariert geworden. Sau wurde repariert. Sau wurde repariert. Dacă s-a întâmplat în trecut. Da. Da, păi altfel n-ai cum. Dacă spui wird repariert, înseamnă că acum îl repară. Am înțeles. Da? Deci, să ne întoarcem la pizza noastră. Die pizza wird gegessen. Pizza este mâncată. Da. Ok? Dar dacă spun pizza trebuie mâncată. Apare și da. Verbul trebuie. Da, atunci este... Die pizza ist... Nein. Trebuie. Mus, foarte bine. Și acum, cum aveam noi mâncat? Cum era mâncată pizza? Aveam verde plus gegessen. Da. Dar acum îl punem pe verde la infinitiv. Da. Pentru că îl avem pe mus care este legat de persoană. Da. De-aia este de pizza mus gegessen werden. Da. Pizza trebuie mâncată. Înțelegi? Am înțeles. Și cum spui frigiderul trebuie reparat? Der Kühlschrank muss repariert. Mus. Der Kühlschrank muss repariert werden. Foarte bine. Der Kühlschrank muss repariert werden. Frigiderul trebuie reparat. Și schimbul de noapte trebuie acoperit? Die Nachtschicht muss. Abdecken. Abgedeckt. Werden. Că el trebuie acoperit. Da. Die Nachtschicht? Die Nachtschicht muss. Abgedeckt werden. Abgedeckt werden. Exact. Dar dacă spun schimbul de noapte trebuia acoperit? Din Nachtschicht? Mhm. Muss. Trebuia, nu trebuie, trebuia. Muste. Abgedeckt werden. Exact, ca la alea n-ai ce să le faci. Da. Pe alea nu mai poți modifica. Da. Abgedeckt werden. Mus abgedeckt, muste abgedeckt, oder soll abgedeckt werden. Da? Da. Și așa mai departe. Ai înțeles cum funcționează? Cât de cât? Da. Bun. Probleme sau neclarități? Ai întâlnit vreun cuvânt? Nu, vreau să te întreb de Da. câteva cuvinte care mi le-am găsit. Ia, Sunt întreabă. curioasă dacă le trec pe bine sau nu. Este beforder, beforder, de beforder, a avansa. Știi ce înseamnă fordern? Nu. Fordern înseamnă a solicita. Am înțeles. Și de further a avansa. A avansa în sensul de, cum să spun, a avansa în grad sau a avansa în societate, a avansa într-o firmă. Da, A, promova. exact, a promova, ăsta e sensul lui Beforder. Dar nu, nu e atâta de, nu-i util. Ălaltul trebuie să-l știi, Fordern. Că practic Beforder de aici vine, de la a solicita să te duci în sus. Știi? Da. Ansprechen, a aborda. Da. Ăsta e, să o folosește. De exemplu, sprechen Sie mit uns an. Sprechen Sie mit uns an, ce înseamnă? Abordează-ne. Exact, abordează-ne. Adică, de obicei asta o să, așa zic firmele. Veniți și vorbiți cu noi, știi? Da. Nu sprechen Sie mit uns, că dacă spui numai sprechen Sie mit uns, înseamnă veniți și vorbiți cu noi așa, să avem o discuție. Păi când sprechen Sie mit uns an, adică veniți cu o problemă la noi, abordați-ne. Da. Asta e diferența între ansprechen și Der sprechen. Aufzug lift, n-am știut cum Cum? se numește. Der Aufzug Aufzug. lift. Da. Am făcut cum ai învățat tu, Zug e tren? Nu, Zug e curent sau aer? Dar și tren. Și tren, da, uite, nu am făcut legătura. Și Auf e că Auf merge în sus, nu Da. știu, mi-am făcut. Aufzug. Dar știi cum se mai spune lift? Nu. Se mai spune Fahrstuhl. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Scaunul care merge. Da. Fahrstuhl sau Aufzug. Și Anzug, ce înseamnă Anzug? Nu știu. Da, Anzien, știi? Anțiana se îmbăca. Exact, iar Anzug înseamnă costum. Anțug, costum. Costumul ăsta, știi, cu pantaloni și sacou. Da, Ăsta e da, Anzug. da. Anzug și Da. Aufzug. Unui lift și unui costum. Da. Festnehmen, arestat. Da. Nu cred că așa. O să-l tot auzi pe la știri sau pe în ziare, dacă te mai uiți. Festnehmen. Care fi? Și este cu particule detașabilă, da? Da. Festnehmen. A luat fest pe cineva. Da. Häufig, frecvent, des Dar pe sau asta nu des? știai? Nu. Häufig și oft sunt sinonime. Oft știu, dar häufig. Häufig e la fel. Ok. Și bewundern, admira. Ăsta eu nu l-aș trece. Ok. Dar Wundern, știi ce înseamnă Wundern? Wunder minunat, nu? A se minuna. Da. Eu, ich wunder mich. Eu mă minunez. Eu, în sensul că eu mă întreb. Eu mă... Și bewundern de aici vine. De la a te minuna de ceva. În sensul ăsta de a Da. admira. Dar nu, nu-l scrie, că nu pierzi timpul cu el. Ok. Bine, atâta. Good. Dan, Ja, machen wir morgen? morgen, ja. Weil Freitag kann ich nicht. Ok. Gut, dann auch. Ok, atunci, dacă Spune. mâine e întâi, astăzi e ultima zi din luna asta, ca să-ți virăm Da, bonusul, nicio problemă. și vreau Când... să spun câte ore sunt. 11 ore. 11. Bine, ok, nicio problemă. Atunci fă în continuare exerciții de acolo și notează dacă ai ceva suspect sau Am ceva ce nu, înțeles. clar, ce nu e clar. Și mai continuăm cu niște particule din astea detașabile ca să-ți intre cât de cât în reflex. Pentru că ți-am zis, ideea este să să prinzi mecanismul după care se formează, că nu o să poți să le ții niciodată minte. Multe dintre ele nici nu sunt în dicționar, dintre cuvintele astea, pentru că sunt pur și simplu formate. Da, da. Dar dacă înțelegi cam ce face ab sau fer sau altele, o să fie ușor să te prinzi. Da? Bun. Okay. Bine, atunci rămâne mâine. Pe mâine, da. Bine, tschüss. Asta era plăcută, tschüss.